บทที่4อัจฉัตยานก็สมัยนั้นพระมหามติโพธิสัตว์มหาสัตว์กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคขอพระองค์ได้โปรดบอกข้าพระองค์เกี่ยวกับสภาพแห่งนิโรธที่สมบูรณ์และพัฒนาการขั้นสูงแห่งนิโรธนั้นที่พระโพธิสัตว์ทั้งปวงพระสาวกและพระปัจเจกพุทธะทั้งหลายบรรลุแล้วเพราะเมื่อข้าพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์มหาสัตว์ทั้งปวงเข้าใจอย่างถ่องแท้ซึ่งพัฒนาการชั้นสูงนี้ทุกคนก็อาจจะรอดพ้นจากการถูกทำให้สับสนโดยสุขที่เกิดจากการที่ได้บรรลุสมาบัติปัสสัทธิและรอดพ้นจากการตกไปสู่สภาพที่สับสนแห่งจิตของพระสาวกพระปัจเจกพุทธะและเจ้าลัทธิพระผู้มีพระภาคตรัสว่าถ้าเช่นนั้นเธอจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะบอกพระมหามติโพธิสัตว์มหาสัตว์กราบทูลว่าพระพุทธเจ้าข้าแล้วเงี่ยโสดสดับพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคตรัสกับพระโพธิสัตว์ดังนี้ว่าพระโพธิสัตว์มหาสัตว์ทั้งหลายผู้บรรลุภูมิที่5อภิมุขีภูมิรวมทั้งพระสาวกและพระปัจเจกพุทธะทั้งหมดต่างได้บรรลุสมาบัติในภูมิที่7ทรังคมาภูมิพระโพธิสัตว์มหาสัตว์ทั้งหลายผู้สละทิ้งความเห็นว่ามีสภาวะดำรงอยู่ในสรรพสิ่งย่อมบรรลุสมาบัติทุกขณะจิตแห่งการดำเนินชีวิตอย่างไรก็ตามก็ไม่ได้หมายถึงกรณีของพระสาวกและพระปัจเจกพุทธะเพราะสำหรับพระสาวกและพระปัจเจกพุทธะแล้วจะมีบางสิ่งที่ก่อผลตามมาและในการที่ท่านเหล่านั้นบรรลุสมาบัติย่อมมีร่องรอยแห่งทวิภาวะความเป็นสองระหว่างสิ่งที่ถูกยึดถือวัตถุกับผู้ยึดถือจิตดังนั้นพระสาวกและพระปัจเจกพุทธะเหล่านั้นจึงไม่ได้บรรลุสมาบัติทุกขณะแห่งการดำเนินชีวิตซึ่งเป็นสิ่งที่จะได้รับในภูมิที่7พระสาวกและพระปัจเจกพุทธะเหล่านั้นไม่สามารถรู้ถึงความอย่างรู้ชัดเกี่ยวกับสภาพที่ไม่แตกต่างกันของสรรพสิ่งและความดับไปของปรากฏการณ์ที่หลากหลายซับซ้อนการที่พระสาวกและพระปัจเจกพุทธะเหล่านั้นบรรลุมรรคผลก็เนื่องมาจากความเข้าใจลักษณะของสรรพสิ่งซึ่งในลักษณะที่ว่านี้สภาวะของสรรพสิ่งถูกปรุงแต่งว่าดีกุศลและไม่ดีอกุศลดังนั้นกระทั่งถึงภูมิที่7แล้วก็ยังไม่มีการบรรลุเต็มที่ซึ่งสมาบัติทุกขณะจิตแห่งการดำเนินชีวิตสำหรับพระสาวกและพระปัจเจกพุทธะมหามติในภูมิที่4อัจฉลภูมิพระโพธิสัตว์มหาสัตว์พระสาวกและพระปัจเจกพุทธะหยุดยึดถือความคิดปรุงแต่งที่เกิดจากจิตมนัสและมโนวิญญาณจากภูมิที่1ถึงภูมิที่6ประมุทิตาวิมลาประภาการีอรนิยมดีสุนทรชยาอภิมุขท่านเหล่านั้นรู้ว่าโลก3ไม่ใช่อะไรนอกจากจิตมนัสและมโนวิญญาณเนื่องจากโลก3นั้นเกิดจากจิตที่ปรุงแต่งจึงไม่มีอัตตาและสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาท่านเหล่านั้นจึงไม่พลัดตกไปในวังวนปรากฏการภายนอกที่หลากหลายซึ่งเป็นเรื่องของการคิดปรุงแต่งของจิตเองเท่านั้น พวกคนพาลผู้เพ่งญาณของตัวเองไปสู่ทวิภาวะระหว่างสิ่งที่ถูกยึดถือกับผู้ยึดถือย่อมไม่เข้าใจเพราะว่าวาสนาจะปฏิบัติการเป็นวาสนาที่สะสมมาตั้งแต่เริ่มต้นเพราะกระบวนการให้เหตุผลและการคิดปรุงแต่งมหามติในภูมิที่8มีนิพพานสำหรับพระสาวกพระปัจเจกพุทธะและพระโพธิสัตว์แต่พระโพธิสัตว์แต่อนุภาพของพระพุทธเจ้าคุ้มครองพระโพธิสัตว์ให้พ้นจากการถูกทำให้มัวเมาโดยสมาธิสุขดังนั้นพระโพธิสัตว์เหล่านั้นจึงไม่เข้าสู่นิพพานเมื่อภูมิแห่งตถาคตภาวะยังไม่บริบูรณ์กรรมทั้งหมดย่อมจะดับลงถ้าพระโพธิสัตว์ได้ไม่ได้รับการสนับสนุนจากพระพุทธเจ้าตถาคตโคตรย่อมจะดับไปดังนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทั้งหลายจึงทรงแสดงว่าคุณสมบัติแห่งพุทธภาวะอยู่เหนือการรับรู้ดังนั้นพระโพธิสัตว์จึงไม่เข้าสู่นิพพานแต่พระสาวกและพระปัจเจกพุทธะทั้งหลายผู้ติดอยู่ในสมาธิสุขจึงคิดถึงแต่นิพพานมหามติในภูมิที่7พระโพธิสัตว์พิจารณาอย่างท่วนทีซึ่งลักษณะแห่งจิตมนัสและมโนวิญญาณเธอพิจารณาเรื่องทั้งหลายเช่นอัตตาและสิ่งที่นับเนื่องกับอัตตาสิ่งที่ถูกยึดถือและการยึดถือความไม่มีอัตตาของบุคคลและสิ่งทั้งหลายการเกิดและการดับปัจเจกภาวะและสามัญญภาวะใช้การวิเคราะห์เชิงตรรกะ4ประการอย่างเชี่ยวชาญเสวยสุขอันเกิดจากวสีความชำนาญเข้าถึงภูมิทั้งหลายตามลำดับเธอรู้ความแตกต่างที่มีในธาตุต่างๆแห่งโพธิญาณเราดำเนินการจัดระดับของภูมิทั้งหลายเพื่อว่าพระโพธิสัตว์มหาสัตว์เมื่อไม่รู้สิ่งที่หมายเอาด้วยคำว่าปัจเจกภาวะและสามัญญภาวะและเมื่อไม่เข้าใจพัฒนาการอย่างต่อเนื่องแห่งภูมิตามลำดับก็จะตกไปในวิธีการมองสิ่งทั้งหลายที่ผิดของเจ้าลัทธิมหามติแต่แท้จริงแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรดับไปไม่มีอะไรทั้งหมดยกเว้นสิ่งที่เป็นภาพของจิตนั่นคือพัฒนาการต่อเนื่องตามลำดับภูมิและปรากฏการทั้งหมดหลากหลายของโลก3เป็นเรื่องของจิตทั้งหมดพวกคนพาลไม่เข้าใจความจริงนี้เราและพระพุทธเจ้าทั้งหลายวางหลักการว่าด้วยภูมิซึ่งพัฒนาไปตามลำดับเหมือนกับปรากฏการทั้งหมดของโลก3ที่ดำเนินไปตามลำดับมหามติอันหนึ่งพระสาวกและพระปัจเจกพุทธะทั้งหลายในภูมิที่4แห่งโพธิสัตวภาวะมัวเมาอยู่กับความสุขอันเกิดจากการบรรลุสมาบัติและไม่เข้าใจอย่างท่องแท้ว่าไม่มีอะไรในโลกนอกจากสิ่งที่เป็นภาพแห่งจิตดังนั้นพระสาวกและพระปัจเจกพุทธะเหล่านั้นจึงไม่สามารถเอาชนะนิวรณ์และวาสนาที่เกิดจากการที่พวกเธอคิดเกี่ยวกับปัจเจกภาวะและสามัญญภาวะเมื่อยึดมั่นความเป็นอนัตตาของบุคคลและสิ่งทั้งหลายและยึดถือทิฏฐิอันเกิดจากความยึดมั่นนั้นพวกเธอจึงมีความคิดปรุงแต่งและรู้นิพพานซึ่งไม่ใช่เป็นการรู้ความจริงอันเป็นความสันโดษสูงสุดมหามติเมื่อพระโพธิสัตว์ทั้งหลายประสบและเสวยสมาธิสุขอันเป็นสมาบัติพวกเธอจึงถูกชักจูงด้วยความรู้สึกรักและสงสารอันเนื่องมาจากปฐมปณิธาน และพวกเธอตระหนักรู้หน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องกับปณิธานเด็ดเดี่ยว10ประการดังนั้นพวกเธอจึงไม่เข้าสู่นิพพานแต่ความจริงก็คือว่าพวกเธอดำรงอยู่เรียบร้อยแล้วในนิพพานเพราะในตัวเธอเหล่านั้นไม่เกิดความคิดปรุงแต่งในวิถีชีวิตของพวกเธอไม่เกิดความคิดปรุงแต่งเกี่ยวกับสิ่งที่ถูกยึดถือและผู้ยึดถืออีกต่อไปเนื่องจากพวกเธอตระหนักรู้ในขณะนี้ว่าไม่มีอะไรในโลกนอกจากสิ่งที่เป็นภาพแห่งจิตพวกเธอจึงกำจัดความคิดปรุงแต่งเกี่ยวกับสรรพสิ่งพวกเธอสละความยึดมั่นและความคิดปรุงแต่งเกี่ยวกับเรื่องทั้งหลายเช่นจิตมนัสและมโนวิญญาณวัตถุภายนอกและสภาวะอย่างไรก็ตามพวกเธอไม่สละทิ้งสิ่งทั้งหลายที่เกื้อหนุนเหตุแห่งพระพุทธศาสนาเพราะข้อที่พวกเธอบรรลุความรู้แจ้งภายในซึ่งนับเนื่องในภูมิแห่งพุทธภาวะอะไรก็ตามที่พวกเธอกระทำล้วนออกมาจากโลกุตตรปัญญาเปรียบเหมือนบุรุษฝันว่ากำลังข้ามกระแสน้ำมหามติเช่นสมมติว่าในขณะที่กำลังหลับบุรุษคนหนึ่งฝันว่าเขาอยู่ในท่ามกลางแม่น้ำใหญ่ซึ่งเขาพยายามอย่างหนักทุกวิถีทางที่จะข้ามไปให้ได้แต่ก่อนที่เขาจะข้ามกระแสน้ำได้สำเร็จเขาก็ตื่นขึ้นจากความฝันและเมื่อตื่นขึ้นมาเขาคิดว่าเรื่องนี้จริงหรือไม่จริงหนอเขาคิดอีกว่าไม่หรอกเรื่องนี้จะว่าจริงก็ไม่ใช่และไม่จริงก็ไม่ใช่เพราะเหตุแห่งวาสนาและความคิดปรุงแต่งซึ่งได้รับการสะสมมาโดยประสบการณ์นับแต่การอันหาจุดเริ่มต้นไม่ได้ความหลากหลายของรูปและปัจจัยทั้งหลายจึงปรากฏให้เห็นให้ได้ยินให้คิดถึงและให้ได้รับรู้มีความรับรู้และความคิดปรุงแต่งสรรพสิ่งว่ามีอยู่จริงและไม่มีอยู่จริงเพราะเหตุนี้มโนวิญญาณของเราจึงได้รับประสบการณ์แม้กระทั่งในความฝันซึ่งเราประสบด้วยตัวเราเองมหามติในทํานองเดียวกันพระโพธิสัตว์มหาสัตว์ทั้งหลายผู้อยู่ในภูมิที่8แห่งโพธิสัตวภาวะหลังจากภูมิที่1ไปจนถึงภูมิที่7สังเกตเห็นว่าความคิดปรุงแต่งไม่เกิดขึ้นในตัวพวกเขาเองอีกต่อไปเนื่องจากสรรพสิ่งปรากฏเหมือนมายาเป็นต้นดังนั้นเมื่อเธอเหล่านั้นมีความอย่างรู้ธรรมชาติแท้จริงของสรรพสิ่งและเมื่อสังเกตได้ว่าสรรพสิ่งคือสิ่งที่ถูกยึดถือและการยึดถือซึ่งเกิดจากความปรารถนาวัตถุอย่างแรงกล้าของตนย่อมดับลงอันหนึ่งเมื่อสังเกตเห็นวิถีทางที่จิตและสิ่งที่นับเนื่องในจิตดำเนินการคิดปรุงแต่งพระโพธิสัตว์มหาสัตว์ก็ไม่เคยละความพยายามที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายมหามติพระโพธิสัตว์เหล่านั้นจะพยายามกระทำให้เหล่าชนผู้ยังไม่ได้บรรลุสัจจะให้บรรลุสัจจะสำหรับพระโพธิสัตว์ทั้งหลายแล้วนิพพานไม่ได้หมายถึงความดับสูญเนื่องจากพวกเธอสละทิ้งความคิดปรุงแต่งที่พัฒนามาจากจิตมนัสและมโนวิญญาณพวกเธอย่อมตระหนักรู้ว่าสรรพสิ่งไม่มีความเกิดมหามติก็แท้ที่จริงแล้วไม่มีการจัดระดับและไม่มีการดำเนินไปตามลำดับเพียงธรรมอันสงัดเท่านั้นที่เราสอนในที่นี้ซึ่งในธรรมอันสงัดนี้ความคิดปรุงแต่งซึ่งภาพจินตนาการทั้งหมดถูกทำให้สงบระงับแล้ว สมดังที่มีคำกล่าวว่า 1. ภพและภูมิแห่งพุทธภาวะสถิตมั่นคงแล้วในจิตมาสซึ่งปราศจากมโนภาพปราศจากความนึกคิดนี้คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายได้ตรัสไว้แล้วกำลังตรัสและจะตรัส 2. ภูมิที่7ยังคงเป็นเรื่องของมโนภาพแต่ในภูมิที่8นี้ปราศจากมโนภาพใน2ภูมิคือภูมิที่9และภูมิที่10ยังคงมีบางสิ่งที่อิงอาศัยอยู่ภูมิสูงที่สุดที่เหลือเป็นภูมิของเรา 3. สัมโพธิญาณและความบริสุทธิ์สูงสุดภูมินี้เป็นของเราเองเป็นสถานที่สูงสุดของมเหสวนเป็นอกนิถภพที่เปล่งรัศมีโชติช่วง 4. รัศมีของภูมินั้นประกอบด้วยแสงที่พุ่งไปข้างหน้าเหมือนกลุ่มประกายไฟเหล่าเทพผู้มีสีสว่างสวยมีเสน่ห์ทำโลกสามให้เปลี่ยนรูปร่าง 5. โลกบางโลกกำลังถูกเปลี่ยนแปลงรูปร่างในขณะที่โลกอื่นๆถูกเปลี่ยนรูปร่างเรียบร้อยแล้วณที่นั้นเราแสดงญาณหลากหลายซึ่งนับเนื่องในภูมิของเราเอง 6. แต่จากมุมมองอีกด้านหนึ่งภูมิที่10เป็นภูมิที่1ภูมิที่1เป็นภูมิที่8และภูมิที่9เป็นภูมิที่7และภูมิที่3เป็นภูมิที่8 7และภูมิที่2เป็นภูมิที่3และภูมิที่4เป็นภูมิที่5และภูมิที่3เป็นภูมิที่6ในที่ที่ปราศจากมโนภาพจะมีการระดับอะไรเล่าบทที่4ว่าด้วยอัจฉัตตญาณจบ